ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่253คำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่28ในความวิงวอนที่3ครับขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่ว่าเมื่อเราอธิษฐานขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นั้นพระเจ้าไม่ได้บังคับเราให้ทำตามแผนการของพระองค์นะครับพระเจ้าต้องการให้เราสมัครใจด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับจักรวาลนี้ครับและจักรวาลนี้อยู่ในแผนของพระเจ้าซึ่งดำเนินไปด้วยกฎธรรมชาติของพระองค์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระองค์มีกฎนะครับมีกฎสำหรับมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้เป็นกฎของจักรวาลนี้เช่นถ้าอยู่ในโลกนี้เราต้องตกอยู่ภายใต้กฎแรงโน้มถ่วงของโลกหลักการของจิตวิทยาหรือแม้ทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์โภชนาการสุขภาพสุขลักษณะที่ดีสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นกฎที่พระเจ้ามีไว้สำหรับมนุษย์และหลายครั้งทีเดียวนะครับกฎนั้นออกมาในเชิงของเรียกว่ากฎทางศีลธรรมด้วยก็คือ moral law นั่นเอง moral แปลว่าศีลธรรมนะครับ law ซึ่งแปลว่ากฎหมายพระเจ้าก็ได้คอมบิเนชันหรือคอมไบนะครับระหว่างกฎแห่งสุขภาพและก็กฎหมายฝ่ายวิญญาณเข้าด้วยกันในพระคัมภีร์เดิมเราเห็นได้ว่าในพระคัมภีร์เดิมนั้นมีการห้ามกินเนื้อบางประเภทนะครับหรือสัตว์บางประเภทที่ถือว่าเป็นมลทินแน่นอนครับยกตัวอย่างง่ายๆครับปลาที่ไม่ไปเก็ดเนี่ยถือว่าเป็นมลทินครับเกล็ดปลานั้นมีไว้ทางวิทยาศาสตร์คือสำหรับการป้องกันนะครับการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวปลาเองกับสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะครับเกล็ดเนี่ยสามารถที่จะลดการซึมซับของพิษบนผิวของปลาได้และนี่คือสิ่งต่างที่พระเจ้าสอนคนอิสราเอลที่จะไม่ให้กินปลาที่ไม่มีเกล็ดอันนี้เป็น ประเด็นหนึ่งครับมีประเด็นอีกหลายอย่างครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องอาหารสุขภาพและจิตวิญญาณจะเราคุยกันเรื่องกฎครับกฎต่างๆเหล่านี้ถ้าใครทำผิดกฎนะครับเขาจะต้องรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ตามมายกอย่างเช่นพระเจ้าทรงมีกฎเกี่ยวกับเพศครับคนที่สัมผัสเอชก็คงจะต้องติดเชื้อเอชบางคนก็เข้าใจผิดและพูดว่าพระเจ้าลงโทษเขาพูดแล้วอย่างนี้นะครับเหมือนกับการกล่าวหาพระเจ้าครับเพราะอะไรครับเหมือนกับว่าพระเจ้ากดปุ่มอะไรบนสวรรค์แล้วก็เขาก็ติดเชื้อไม่ใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือเขาทำผิดกฎสุขภาพนะครับเขาทำผิดกฎสุขภาพโดยการสัมผัสเอและติดเชื้ออยู่ในความบาปและติดเชื้อเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนเลือดแล้วก็ติดเชื้อนะครับมันไม่กฎบางกฎที่พระเจ้าได้ตั้งขึ้นมานะครับแล้วสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นจริงๆถ้าเขาทำผิดกฎสุขภาพนะครับหรือเขาริเริ่มกฎสุขภาพในชีวิตของเขาแน่นอนครับเขาก็แข็งแรงแต่ถ้าเขาฝ่าฝืนกฎอันนี้เขาก็ย่อมอ่อนแอและเจ็บป่วยในที่สุดพี่น้องครับเราไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในบางครั้งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพระองค์ต้องการอะไรกันแน่ใช่ไหมครับสมมติว่าเราไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนตามที่เราคาดไว้เราอาจจะรู้สึกโกรธเราอาจจะไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนเพราะเราเองไม่รู้ว่าองค์กรคาดหวังอะไรนะครับไม่รู้ว่าองค์กรมี KPI อย่างไรไม่รู้ว่าการทำงานที่ดีที่ถูกนั้นควรเป็นอย่างไรน้องครับแต่ถ้าเรากลับกันนะครับอยู่ในกฎเกณฑ์นี้ก็คือว่าเรารู้ตัวชี้วัดเรารู้ผลงานว่าเขาต้องการอะไรแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะไม่สับสนและเงินเดือนของเราจะได้ขึ้นตามที่เราพอใจแน่นอนทำนองเดียวกันครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เรากำลังขอพระเจ้าให้บอกว่าเราจะต้องทำอะไรถึงจะถูกพระทัยพระเจ้าถูกใจพระเจ้านะครับพี่น้องครับผมอยากจะให้ประเด็นต่างๆนะครับเมื่อเราอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูทรงสอนในเรื่องของขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นะครับเมื่อเราบอกว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นั้นเรากำลัง มอบตัวเองครับให้กับพระเจ้ามอบตัวเองแด่พระเจ้าคือการเริ่มต้นชีวิตการอธิษฐานของเราครับหลายครั้งนะครับเมื่อเราอธิษฐานนะครับเรากำลังพูดว่าพระเจ้าไม่ได้ยอมรับโลกอย่างที่เป็นอยู่พระเจ้าไม่ชอบอาชญากรรมนะครับการไม่ใยดีกับคนอื่นหรือโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บพระเจ้าไม่ต้องการนักการเมืองที่พูดโกหกหรือนักธุรกิจที่ช่อฉนคดโกงเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เรากำลังขอให้พระเจ้าเปลี่ยนโลกนะครับอีกในหนึ่งก็คือว่าเรากำลังขอพระเจ้าให้ช่วยเปลี่ยนให้ช่วยให้เราเปลี่ยนโลกด้วยเช่นเดียวกันครับพี่น้องเปลี่ยนโลกให้ไปตามแผนการของพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนโลกในงานเดียวกันนั้นเราขอพระเจ้าช่วยเราให้เป็นผู้เปลี่ยนโลกกับในอดีตนะครับเขาเรียกว่าผู้คว่ำโลกนะครับคริสเตียนหลายคนนั้นเห็นการช่อฉนคดโกงมากจนรู้สึกหมดหวังแต่พระเยซูไม่ได้ตอบสนองเช่นนั้นครับทรงเห็นคนแลกเงินที่ช่อฉนคดโกงในพระวิหารทรงจงไล่พวกเขาออกไปครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับพระเยซูทรงชำระพระวิหารถึง2ครั้งด้วยกันคือในช่วงตอนต้นและในช่วงตอนท้ายพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้นั่นแหละครับนี่คือประเด็นแรกคือเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นั้นก็คือเราปรารถนาที่จะมอบตัวเองแด่พระเจ้านะครับมอบตัวเองแด่พระเจ้าอันที่สองครับประเด็นที่สองต่อไปก็คือว่าการอธิษฐานนั้นเป็นการทรงเรียกครับเพื่อเปลี่ยนโลกการอธิษฐานนั้นเป็นการทรงเรียกเพื่อเปลี่ยนโลกนะครับเมื่อเราอธิษฐานขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นั้นเรากำลังมอบท่าทีของเราแด่พระเจ้าบางคนทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยท่าทีที่ผิดครับเขาไปคริสตจักรนะครับแต่ใจอยู่ที่อื่นเมื่อเขาอธิษฐานนะครับเรากำลังคิดเรื่องอื่นเมื่อเขาถวายทรัพย์ใจก็คิดว่าน่าจะเอาเงินนั้นไปตลาดหุ้นรู้สึกคิดเสียดายหรือคิดถึงบางสิ่งบางอย่างเช่นรถคันใหม่สุดชุดใหม่ที่อยากจะตัดหรือบางคนอาจจะคิดว่าเวลาเราถวายทรัพย์ไปแล้วคริสตจักรนั้นไม่ค่อยได้เอาไปทำอะไรเก็บไว้กับตัวดีกว่าบางคนก็คาดหวังว่าเมื่อเขาถวายพระเจ้าหรือคริสตจักรก็จะต้องคืนเขาให้มากกว่าที่เขาถวายนั้นพี่น้องครับความคาดหวังต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เราไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยที่แท้จริงของพระเจ้าพี่น้องครับในเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เราต้องยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงครับและเราต้องยอมให้เรานั้นเป็นกลไกเป็นเฟืองตัวเล็กๆนะครับที่จะร่วมกันขับเคลื่อนคริสตจักรของพระเจ้าการอธิษฐานนั้นเปลี่ยนเราก่อนที่จะเปลี่ยนพระเจ้าครับบางคนมีท่าทีเฉยเมยนะครับปล่อยไปตามบุญตามกรรมนะครับคริสเตียนเราไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมครับเราเชื่อว่าพระเจ้านั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับและพระเจ้านั้นทรงทราบทุกปัญหาของเราบางคนก็คิดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดบางคนก็คิดในศาสนาเดิมก็คือเชื่อเรื่องโชคชะตาราศีชะตากรรมพี่น้องครับอยากจะเรียนว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนหรือเราอาจจะเป็นลูกหลานคริสเตียนเราจะมีความรู้ในเรื่องพระคัมภีร์ในเรื่องนี้ไม่พอแต่พี่น้องครับอย่าให้เราไม่พอใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เราไม่ได้ยอมแพ้ต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเฉยๆเพียงเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่เราต้องตั้งใจครับตั้งใจยอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้าด้วยความคาดหวังและยินดีที่จะทำตามเพราะฉะนั้นการอธิษฐานนั้นจึงเป็นวินัยส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงเราให้เป็นสาวกที่ทุ่มเทได้ครับพี่น้องฟังอีกครั้งนะครับการอธิษฐานเป็นวินัยส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงเราให้เป็นสาวกที่ทุ่มเท การอธิษฐานเป็นวินัยส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงเราให้เป็นสาวกที่ทุ่มเทครับพี่น้องครับบางคนนั้นก็อาจจะมีคำถามนะมีปัญหาทางด้านศาสนศาสตร์เกี่ยวกับคำอธิษฐานของพระเยซูเขาเชื่อว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์เท่านั้นและไม่ได้เกิดขึ้นกับเราในโลกนี้ครับคนเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพระคัมภีร์เท่านั้นไม่เกิดในเวลานี้ครับผมอยากจะบอกว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับสำเร็จได้ที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นส่วนตัวสำหรับเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนบางคนสอนไม่ถูกนะครับว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นมีเพื่อคนที่อยู่ใต้บัญญัติในพันธสัญญาเดิมแต่จริงๆไม่ใช่ครับหรือบางคนบอกว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นมีไว้สำหรับคนที่อยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าปกครองในอนาคตเขาใช้คำอธิษฐานของพระเยซูสำหรับยุคของชาวยิวครับเขาอ้างว่าพระเยซูสอนคำอธิษฐานก่อนที่พระองค์จะทรงสิ้นพระชนทำให้สิ่งนี้เป็นคำอธิษฐานพันธสัญญาเดิมครับไม่ใช่พันธสัญญาใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าหัวเราะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพระเยซูสอนในเซตติ้งของพันธสัญญาใหม่แล้วครับก็คือได้ปิดฉากพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาเดิมนั้นปิดฉากก่อนหน้านั้น400ปีด้วยซ้ำครับพี่น้องครับปอสกาคริสตจักรนั้นได้สอนว่าคำอธิษฐานของพระเยซูมีเพื่อคริสตจักรครับเพื่อวันนี้เพื่อทุกๆวันและก็ตลอดไปเพื่อคนทุกคนในโลกนี้เพื่อคนที่อยู่ที่สหรัฐอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ญี่ปุ่นหรืออยู่ที่เมืองไทยก็ตามพี่น้องครับคำอธิษฐานนี้มีไว้สำหรับทุกคนในโลกในเวลานี้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับคำอธิษฐานของพระเยซูจะช่วยเราให้พบแผนการของพระเจ้านี่เป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้เราสามารถพบแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราได้ถ้าเราจะอธิษฐานทุกวันทุกวันทุกวันนะครับว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์โดยมีท่าทีที่ถูกต้องคือท่าทีแห่งการเชื่อฟังนะครับท่าทีแห่งการดำเนินชีวิตตามท่าทีแห่งการไว้วางใจนะครับท่าทีแห่งการเชื่อมั่นว่าเราต้องเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนพระเจ้าและการอิจฉานั้นเราต้องถือว่าเป็นวินัยส่วนตัวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้กลายเป็นสาวกที่ทุ่มเทได้เมื่อเราเชื่อเช่นนั้นนะครับคำอิจฉานของพระเยซูก็จะช่วยเราให้พบกับแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับแผนการของพระเจ้ามาถึงคนที่อยู่ในการปลดแอกจากความผิดความบาปพระเจ้าจะนำพวกเราเข้าไปในแผนการของพระเจ้าแน่นอนครับพี่น้องครับท่านเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงนำพวกเราทั้งหลายทุกคนครับในการที่เราเองนั้นจะอยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์คำอธิษฐานของพระเยซูนี้ทำให้เราได้มีโอกาสเข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นในช่วงเทศกาลเลนต์ LENT เลนต์หรือเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องได้อธิษฐานคำอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูและขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเจิมพวกเราทั้งหลายแต่ละคนครับพี่น้องที่รักและเคารพอาเมน